مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سلم کی ہر دیوار گرانا جانتے ہیں سلم کی ہر دیوار گرانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں کھل کر غم اظہار کریں گے خوشیوں کا خوشیوں کا کھل کر غم اظہار کریں گے خوشیوں کا گھر گلیاں بازار سجانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں سلف کی ہر دیوار گرانا جانتے ہیں سلف کی ہر دیوار گرانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں جشن نبی سے ماتھے پہ کیوں شکنے گئے کیوں شکنے گئے جشن نبی سے ماتھے پہ کیوں شکنے گئے ہم روتوں کو اور رلانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں سلف کی ہر دیوار گرانا جانتے ہیں سلف کی ہر دیوار گرانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں میلاد منانا جانتے ہیں روکنے کی غر سازش کو ناکام کرے ناکام کرے روکنے کی غر سازش کو ناکام کرے ریلی اور جلوس میں آنا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں دیوار گرانا جانتے ہیں سلف کی ہر دیوار گرانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا پر نعت کی محفل ہم تو سجانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں سلف کی ہر دیوار گرانا جانتے ہیں سلف کی ہر دیوار گرانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جشن ولادت سے پھیلایا عشق رسول عشق رسول جشن ولادت سے پھیلایا عشق رسول ہم عاشق ہیں عشق جگانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں سلف کی ہر دیوار گرانا جانتے ہیں سلف کی ہر دیوار گرانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں ہم سنی میلاد منانا جانتے ہیں آؤ جاگر جشن نبی کا करते हैं।